میسرانی رادوی دنگ او کاتو همو کاتکتان باش خوشحالین لبرنامه روشه کیتر به یوه گشتینا بوم روش نیدارو به دولاچینی روشنامو آنیمانه فرمون گویستی برنامه کبن بالا برازان با تور یکمی برنامه کمان داروی نصر دیداریک پاری هندان که بریاره للاین رخراوی که المانیه و بسر ماموستایان لناوچه جوازکان یریمی کردوستان داده باش بکرید زورتین بسو خواستی لراغینکان و دروس کردو ایمش بو اوی که بزانین مسئله و پاری بچی گیشتو و مسئله پوستی براوری پروردی گرمیان و مسئله پوستی براوری پروردی کلار لپالا و دا بچی گیشتو دیدار اکمان اگل برایز ماموستا دار احمد براوری گشتی پروردی گرمیان ساز کردو فرمون گویستی و دیداره. ما مصدر اصلاح لی به او کاتو باش سرطه پر سرکانم لوا دست پیکم که مسئله دابش کردینی او پارهی که رخ راو آلمانیه که بریار دابشی بکات بچی گیشتوه یو زنیلی تن لسر اوه تاو کوچن هیا نوری بر رو بریتی گیشتی پرورده گرمیان هیچ بر پارهی لین او رخ راو و جایزت نگیتا دست هیچ ما مصدره بپی حوال و کنالکان پیچ یک بریک پارل سنوری بروبریتی گشتی پروردی تو خود داروش کرده ولی املاک پروردگانی ترو و تایب تیش لپروردگانی گرنیان هیچ برفاری کایتو نگشتو یا و کاری پیوستن کرده با من بسه؟ همو کار پیوستکان چی لقایمه چی لناو چی لناو نشان چی داخلی تو مرگا چی داخلی سر سی دی چی جمعه موبایل که همو ما مستایک تویست برو اگولا بینیرین با اوهینا و قایمکان دوست یک فرم هیا او فرمانه هنسی فرم بو کنار دیان راین بخراوکا و پرکراوکا و پرکراوی نردمانه بویان اوانه همی توابو هیچ تیکیلای من نماوکا با معلقی بمینه ما مستا برا پارکا چن یکا اگه یعنی ادری به هر ما مستایک او ما مستانی نسی کلومتر تا 70 کیلومتر هاتو چوکن بری 75 دلار ورگرم و اویشی ل 70 کیلومتر برو سره و 100 دلار بله یو لګل وزارت تربیه قصتان کردو او ان چی ان هه یعنی چی غلن سره مسئله الان کی خرجه کری او پاره یا خطو پیوندی بر خراوکه و هه ام دا بشکردی بر خراوکه پیوندی بر خراوکه و هه ر خراوکه ش زو قلقله دا بشکردنی و تنانت وزارت پرورده داوایان کرد ک بخیر تجهیز دستی خویان و خویان تصرفی پیو بکن و دارشی بکن آن تیان رفض بود و آن هر جار شواز یا ترحکن بله هر جار شواز یا ترحکن با دارش کردنی امش بود ارقلا بو اوی که درن بکرید ای سبارت با پاری هندانک حکومت او ما مستان ودیان گرتوه؟ من یکان ور گرتوه بله بله او هیچ گرفت یک نماوه همو ما مستان ودیان گرتوه و من یعنیش اما بجیا قایمه تقدیمه کن بورگرد نیمانی آینده یعنی تصوره کن من که اینتیش خرج بکریم ما مستاین؟ بگو من تا خرج بکریم ما مستاین سبارد به پوستی برابری پروردی کلر او پوستتا و کچن پر کراواتا پوستی برابری پروردی کلر ما مستاین شیروان خوی دعوی استقالی کرد و شوینکی استان لائن سرپرشتیار یکمی پروردی کلر و پر کراواتا بله زو سپاس با برایز ما وسط داره احمد برابری گشتی پروردهی گرمین بله برازن او برکوردگرین و پاشندگرین و بلاتن با دریجدن به برنامه روژه کیتر ریکلامی بازرگانی عربیستو تا بازاره کی تازه لکلر کراوتاوا؟ نه والا بازاری چی؟ بله استا هرزان بازاری شر لکلر کراوتاوا ای باشه فرقی چی لگل بازاره که اینترا؟ ازانی فرقی چیه؟ زوربه پیداویستی کانت به هرزانترین رغدسته که بیتو نرخکانیش هرزانترین لشار ده یعنی بوم خیرانه دارای سودی زور باشه به کواته بابرین سردانی که و بازارش بکن ای چون بگو من دار راین اگر پیشتر تنها خونیک بو بید استا بو براستی هرزانه بازاری شهر هرزانترین درخیله گرمیان ده هیا هرزانه بازاری شهر جاوز لوانی تر بر روی حولاتیان داده کلیتا و لهرزانه بازاری شهر همو پیداویستی کانی روزانه دزده که به بابتکانی نومالا، خواردمانی، پاک کروه، بشی افرتان و چندین بشی تر با کار آسانی حولاتیان گراجی تایبد و پارک کردنی اوتومبیل کانتن ببرن بره نرخی هرزان و کوالیتی برز لیره بیرتان نچه خلاط باو کسانه دریه لنرخی هرزانه بازاری شهر هرزان تر دوزیتا و نام نشان کلار فلکی آورکان هرزانه بازاری شهر با خدمتی خلقی هجار ریکلامی بازرگانی پیشانگای دیهان با موبایل و کامیره چاودری و فلتری آو. اگر به هوی خیرانی دارای و لپیشانگه کانی تر نتوانی ببید بخاونی ام پیداویستیانا او لپیشانگای دیهان دتوانی ببید بخاونی. لپیشانگای دیهان همو جورکانی موبایل و خستی مانگانا دزدکوید لگل کامیره چاودری و فلتری آو. نونیشان پیشانگای دیهان کلار شقامی شهیدان تنیش چرینی شکرچی یان بو زانیاری زیاتر دتوانن پیوندی بکن بم جمارم بایلانو 0770-143-5142 یان 0750-163-3644 پیشانگای دیهان بو موبایل و کامیره چاودی و فلتری او. بسرانی رادوی دنگ لبرنامه کمان برنامه روشی که تر برداوام بینو در روی نصر راپورتیک. سایتی خندان راپورتیکی لسر جیانی پیشمرگی که شهید بلاو کردو تا بناونیشانی بالینی رانوی بکچکی دو تایر دوی شش کارشمیر برگری شهید بو. فرمون گویستی و راپورت بین که با تنخیر. لابابتکی سایتی خندان دا هاتوا چند کاتژمێر پیشوی شهید به تاهیر احمد بلینی بکچکی دا که بگره تولاین بلام هرگیز او بلینی نهات دیو او بو با دوائین پیوندی نیوانیان. تاهیر که ارککی لنزی گوندی اصلاح بو لنوان گوندی حسینیه و خالی پشکنینی نقشبندی لسنوری ناحی جلولا نیورای که گرمی 2014 لگل هاو سنگرکانی روبارو هرشه که برفراوانی دا عش بونوا. تایر که پاسوانی براکی بو برپرسی یه زکیان بو پیش اوی شهید به هر دلیل لای براکی بو زوزو دا سنگرکی و سری حال دا بریو سیری شوینی براکی دکرد بلام گلی که قناسی چکدارانی دا عش کتایی به جیانی انا. عمید حمتوفیق احمد ناسرو به حمتوفیق گلالی برای شهید که جگری برو بری اصایش شارزورا روشی شهید بونی براکی تنها 100-150 متر لیوی دور بووتی تیرودستان نیوره روشی 12-8 یه رشه که برفراوانی اندست بکرد. یه مشلی انهاتی ندست لساعت 12 تا ساعت 5-6 یواره برگری من کرد. او که تا سرطه پلهاوشنی داعش بو. به جورها هاون و چکی قرص بردومان یه هزه اصایشی شارزوری نکرد. لگل واش ده یه رشه کرده سنگرکن من. شهید تاهیر پاسوانی خون بو. نم هشت زور بیتا پیشا و لخال ده جگیدم کرده بو که زور دور نبوله خون بو. او بدری جایی شرکه هر دلی لای من بو بردوام تلفونی بو آسایشانه اکرد که لگلم بون لبر من زور ناراحت بو هر سری برز دکرد و سیری لای امیده کرد تا دهات یرشی چکدارانی داعش بیسترده بو تایر و سنگرکانیشی بردوام لبرگری کردن با ماوی شش کارجمیر بردوام برگری سختیان کرد. عمید حمد توفیق که دوی دو کارجمیر بشهید بونی تایری زانی و تیشی لناکو گلی که پیموای گلی قناز بو لشانی دو هر لویده شهید بو. شهید نو کروکچه که های بناوکانی هاوکا لدائیگوی 1998 سوزیر لدائیگوی 2001 و هیفر لدائیگوی 2003 که هر سیکن خوین کرن باوکی کوچی دوائی کردو و دایکی ماو سی براو شش خوشکی های پیشتریش لسال 2003 برایی که بناوی زایر به دستی تیرورستانی جند الاسلام شهید کراوا. بهر حسن لسال 1997 لگل شهید تایر او سرگیری کردو که هر دوکان اموزه یکترن بس لوا دکات که هرگیز نتواند جیانی خوی و منالکانی بگیره تا دوخی پیش شهید مونی او سرکی بر لحتنی تیرورستانی داعش جیانی که اصایی خوش مانه بو بلام لدوی 12-8-2014 و سراپای جیان من گار سی روش بر لشهید بونی که جمیر 5-3 خولکی بره بیان به هر شتومکو پیداوی سکانی بو تایر آمده کرد لکه تک دا کرکانی خوتو بون بارو کچکی و خوشکزایی که کلمالیان بون تا بردم درگای مال لگل تاهیر شونه در و خواه حفیل زیان لکن بداخوانه منزانی و مالاوایی یک جایری تای بداخوانه منزانی و مالاوایی یک جارکی تاهیره او روشه زور دلم لای بود چون که لتلویزیون و باست و دکراکاتی رودستانی دا عشیر شان کردوا من نمویر از زور تلفونی باب کم امود با سرقالی نکم به هر وای بود تاهیر او روشه شهید بود لگل کچکی قصه کرد به هر بگریان او تینی و راکی لگل کچکم قصه کرد پاشال پرسین پی ود اگر ام یواره نینوا او بیانی دینو هر وحا داله هرگیز نتوانید شهید تهیر لبیر بکن. مالک گورکی بروا به زحمت توانی بردوانبونی ابید. منالکان زور غم برن. ریکلامی بازرگانی سوران دیارا لناو کلار داتا که شتو مکشی هرزانن تا لای تابلای چاکا نرخه کانی تایبتن لگش شوینی بیباکا نرخه کانی تایبتن لگش شوینی بیباکا بو تو هیچی تینا چه زاری بچو تماشاکا او سابود معلوم دبی پیویز بسودانا که بو دسکوتنی همو جورا پیدویسته کی خواردنو نامالو مندالان وجنان سردانی بازاری سوران کن نونشان کلار نزیگ برابر تی گشتی پرورده جمعه تلفون 0570-125-024 هر زنتری نرخ لای ایمه ریکلامی بازرگانی اگادر یک لکوملگای پزیشکی بخشی نوا با حولاتیانی سنوری گرمیان و دورو بری کلیستا دا بشی تیشک لکوملگا کمن کراواتوا کوملگای پزیشکی بخشین با کمپیوتری سی آر و آمری پیشکوتو دیجیتال اشیعتم به نرخی 7000 دینار با دگری با نانوسین دتوان پیوندی بکن با جماره تلفونی 0571-771-784 یعن 0550-149-96-31 یعن سردانی کوملگا کب کن با نو نشانی کلار نو بازار نزیک تلاری زنکو ریکلامی بازرگانی سر در بخیر بی تو چیت کر با سبیبان خانوکا؟ والا هیچ چیت لیب شارمو هیچم نکرد با؟ ای پرسیارم زور کرد هرچی یکم کارگی کی باشم دست نکوی سبی باشیه بی چون نیا؟ مالی شیلانی دراوسی من کنکریتیان کردوا اجه درجه یکا جماری کارگکا شم هاورده توش تلفونیان بابکا ناوی او کارگی چیه؟ ناوی کارگی کنکریتی نجارا ای باشه با تلفونی با من سعریب کم مگر او سریره درچه الو مو اندز گان چونی ارا پرسیاری کارگی نجار کنکریتکی چونه کاکا سست نوی کارگی گینایا بو چیمنتو سیمانی بکای جنم زور بهزا اینر خکی چونه نرخکی ان زور باشه کوالیتی کن برزا ای زور باشه زور باشه دست خوش به احساس سردانی نکم کارگی نجار بو برمینانی کنکریت نو نشان کلر گردگوزینا جمعره موبایل 0570-244-23-83 یا خود 0551-244-98-58 بله بیسرانی رادوی دنگ لیل دا کتایی به برنامه روژه کی تر هد یو با گانیر حال و زنیاری اک دتوان پیوندی بکن به شماره تلفونی 0548-2020-1400 رادوی دنگه و بدا داشونی روشنموانی ورد لسر بو کشانه دکرید که و دخن رو بایم که تکی خوشو لارمی دامن.